Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Thank you. Què us ha semblat aquesta primera proposta de Jazznàtics per al dia d'avui? Una nova edició obre les seves portes i, de fet, ho farà avui en la música d'un d'aquests valors de la música, com és la saxofonista de Londres, compositora, líder de banda, Emma Rawitz, que va guanyar, recordem, el premi com a nouvinguda de l'any als Parliamentary Jazz Awards el 2022. També va guanyar un premi Drake & Yolande el 2021 i va ser finalista amb el premi que dona la BBC dels joves músics de jazz el 2022. En definitiva, un començament de carrera magnífic que ens permet gaudir-la al màxim amb les seves peces i amb la seva música. I aquí estem, precisament, per parlar d'aquest nou disc i per escoltar-lo, un disc de 2025 que ens aporta i que el podem gaudir en tota la seva intensitat musical. Hem escoltat el primer dels temes que us hem ofert. Són 6 peces que es troben incloses en dins aquest àlbum que al costat de Valencing que ens ha portat, que es diu Big Visit i que avui recordem. His Great Adventure està la primera, Optimum Friction n'és la segona. Thank you. Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Així sona la música amb el programa del dia d'avui de Jazznàtics. Ha estat, i és, una magnífica demostració musical amb aquest de Dumbledore Own que ens acompanyava a càrrec d'aquest artista, la qual Jamie Cullum qualifica com una força a tenir en compte. La BBC li va dir que el nom d'Emma Rawitz està en boca de tothom ara mateix. Malgrat la seva curta edat, ja va publicar de manera independent als 19 anys el seu primer àlbum, aclamat per la crítica, aquell Incantation, i va aconseguir en solitari una extensa gira de llançaments pel Regne Unit que incluïa aparicions com a cap de cartell en sales prestigioses, com el Jazz Café o el Ronnie Scott's. Des de llavors, la seva carrera internacional ha florit tocant a més de 15 països, amb gires extenses a Alemanya i Escandinàvia. I el 2023 va debutar amb un dels segells de jazz més importants del món actual, ACT, publicant el seu àlbum Chroma, amb èxit internacional, sobretot amb la selecció de l'àlbum com a àlbum del mes del diari The Guardian. Uns èxits que han estat molt reconeguts a càrrec d'aquesta artista, que fa gires amb una varietat de projectes, des del duet amb el pianista de renom internacional Gillian Simcock, que l'acompanya amb aquest àlbum que avui estem repassant, fins al seu quartet de gira habitual format per estrelles de l'escena del jazz del Regne Unit i la seva orquestra de jazz de 20 membres. També va ser el 2023 l'artista resident del Festival de Jazz de Cambridge, per tant, és una de les propostes interessants també. Aquí tenim, doncs, la seva música, les seves cançons, les seves interpretacions, més aviat, que continuen amb dues peces més d'aquest disc, The Shape of a New Sun i Visions. Thank you. Jazznàtics amb Rafael Corbí, avui amb la música de Emma Rawix. Thank you. Així amb les propostes que ens ha ofert l'Emma Rawitz acompanyada amb aquest disc de Wylie Simcock, ens ha portat aquest Visions, aquest darrer tema que acabem d'escoltar. Així hem volgut repassar les sis peces que formen part d'aquest Vic Visit, d'aquest àlbum de 2025, que és un disc molt a tenir en compte d'aquesta jove intèrpret del món de la música jazzística. És fabulós, i un altre dels productes, com hem dit abans, d'aquest ACT, d'aquest segell discogràfic que ens presenta molt bones creacions. Acabem i tanquem la paradeta amb la seva música d'aquest àlbum amb el You've Changed. Thank you. És la producció del seu àlbum, com us hem comentat, però no és l'únic que ens aporta el 2025 la seva proposta de la Emma Rawix. A més, amb ACT Music, al mes d'octubre publicava un EP o un senzill, dieu-li com vulgueu, amb tres noves interpretacions que es podrien incloure dins en futures edicions segurament de luxe d'aquest àlbum que us hem presentat. És el Marshmallow Tree, i precisament escoltem aquesta peça, Marshmallow Tree, i també el Time and Other Thieves, que formen part d'aquestes tres cançons. Deixarem Animal Rising per un proper programa. Amb aquestes dues acabem. Recordeu, avui ha estat un especial en la música de Emma Rawix. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí.